تاتون به جوانی رفت ساز بهار زندگانی رفت ساز زکتون به جوانی رفت ساز بهار زندگانی رفت ساز نگفتم راز دل یستم با پیشن زندگیشن یار جانی رفت ساز نگفتم راز دل یستم با پیشن موسیقی